प्राकृत नगदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण वो है जैसे ही देगा और परमात्मा है जैसे देंगे आप और वो है जैसे देंगे थोड़ा भाव में फर्क पड़ जाएगा। अभी संसार को हम देखते हैं किस दृष्टि से देखते हैं और जब बोध होगा तो किस संसार को किस दृष्टि से देखते हैं उसमें फर्क पड़ेगा। और ये है जो संसार देख सकते हमारी दृष्टि में फर्क पड़ जाएगा। अभी ये संसार सच्चा दिखता है बिल्कुल उत्पत्ति विनाश वाला है ऐसा होता हुआ भी सच्चा दिखता सच्चा ये ऐसा सच्चा नहीं दिखेगा। अपना इससे मतलब है इससे हमें सुख मिला है ये नहीं देगा ये हमें निहाल कर देगा हमारे वो सुखी कर देगा हमारा दुख मिटा देगा ये नहीं देगा। अनंत ब्रह्मांडों की कल्पना होने पर भी हमारे कुछ सुख हो जाए ना हो जाए ये बिल्कुल नहीं है। हमारे को जो कुछ होगा मिलेगा वो परमात्मा से मिलेगा और उसमें भी मिलेगा ये नहीं रहेगी मिल गया है जो कुछ मिलना चाहिए सब मिल गया है बाकी नहीं रहेगा। तीन बात होगी करना काम है वो कृत्य कृत्य हो गए कृत्य कृत्य और करने लगे काम कर लिया और जो होना चाहिए वो हो गया और मिलना चाहिए वो मिल गया ये हो जाएगी। ना करना बाकी रहेगा ना जानना बाकी रहेगा न मिलना बाकी रहेगा करना भी बाकी रहेगा जानना भी बाकी नहीं रहेगा और पाना भी बाकी नहीं रहेगा। ये दोनों बातें पूरी हो जाएगी मानव जीवन सफल हो जाएगा। मनुष्य बनना हुआ है मनुष्य बनने के बाद में हमारे कुछ करना चाहिए वो करना बाकी नहीं रहेगा। मनुष्य ही मिलने के बाद कुछ जानना चाहिए जानना बाकी रहेगा नहीं और उसके बाद में कुछ पाना है वो बाकी रहेगा ये पूर्ण हो जाएगा। ये पूर्ण होना से बस फिर बात कुछ नहीं कि मनुष्य जन्म था वो सफल हो गया पाना था वो मिल गया जानना था वो जान गया। करना क्या था करना देखो अभी मालूम होता है कि हमारे कुछ लेना है हमारे कुछ मतलब है ये नहीं रहेगा। करना क्या है करना है सेवा करना है हरे को सुख पहुंचाना हरे की सेवा करनी हरे को सुख पहुंचाना ये करना है। और जानना क्या है जानना अपने आप को है मैं वास्तव में क्या हूं आप सही धारण किए हुए ये सही आपका है नहीं ये रहेगा नहीं। कितना ही आप उद्योग करोगे, कैसा ही करोगे, तो ये रहेगा नहीं। तो ये बना रहे, ये इच्छा होती है, ये इच्छा बट जाएगी। जानना चाहिए अपने आप को, जान लिया। और परमात्मा मिलना चाहिए, वो मिल गए। परमात्मा का अंत नहीं आएगा। जैसे भोजन कर लिया, जल पी लिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि भोजन सभी भोजन कर लिया, संसार में भोजन नहीं रहा, ये नहीं होगा। जल पी लिया, जल पीने के बाद में अब पीने वाला जल रहा ही नहीं संसार में, ये नहीं रहेगा। अपनी भूख अपनी प्यास मिट जाएगी सदा के लिए। तो अपनी भूख सदा के लिए मिट गई तो अन्न कहाँ बाकी रह गया, भोजन करना बाकी नहीं रहा। सदा के लिए प्यास मिट गई तो जल पीना बाकी क्या रहा। तो जल और अन्न का अंत नहीं होगा, अपार अपार पड़ेगा, परंतु हमारी भूख नहीं रहेगी, हमारी जरूरत नहीं रहेगी, हम पूर्ण हो जाएंगे। ये बात मनुष्य के रहते रहते सबको हो सकती है। शास्त्रों में बताया है कोई महात्मा हो, संत हो, उसे दर्जे का हो, उसको ये होता है। ये ऊंचे दर्जे की बात नहीं है, मात्र मनुष्य ऐसे हो सकते हैं। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी कोई हो, सब हो सकते हैं। भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब के सब ऐसे हो सकते हैं। ये बात है सज्जन, इस दिन के लिए ये काम है। जो सत्संग करना है, विचार करना है, इसे चलना है, करना यही है। ना करना बाकी रहेगा, ना जानना बाकी रहेगा, ना पाना बाकी रहेगा। पूर्ण हो जाएंगे, पूर्ण। ये बात बरूबर ठीक है। ये होगा किससे? करना होगा तो सेवा करना होगा। माता पिता है, बड़े हैं, बूढ़े हैं, अरक्षित है, रोगी है, अपाहिज है, अरक्षित है, अंगहीन है, दुखी है, उनकी सेवा करना है। ये करना है, ये अभी ये करना है। ये नहीं कि धन इकट्ठा करना है, संपत्ति इकट्ठी करनी है, ऐसा अंत नहीं आएगा। और सेवा करने से इसका अंत आ जाएगा। दूसरे को सुख पहुंचाना है, सेवा करना है, ऐसा नहीं रहेगा। हमारे पास शक्ति नहीं है, हम क्या करें, ऐसा नहीं। करना क्या है? सेवा करना, क्या सुख पहुंचाना, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। ये काम पूरा हो गया। ये जानना क्या है? जानना अपने आप में हुआ है। आप क्या है, कैसे हैं, क्या है, ये जानना। जब तक संसार को जानेंगे, बहुत सी विद्या जानेंगे, जानना पूरा होगा नहीं। ऐसे कुछ भी करेंगे, करना पूरा नहीं होगा। कुल पूरा होगा सेवा से। ऐसे ही जानना, संसार की बहुत सी विद्याओं को जान ले, जानना पूरा नहीं हुआ। जानना पूरा होगा अपने आप को जानने से। पाना भूखा होगा भगवान की प्राप्त करने से। और कितनी आप प्राप्त कर रहे, बाकी बाकी रहेगा। अनंत ब्रह्मांडों का राज्य मिल जाए तो भी आपकी भूख नहीं भगेगी। संतर ये कर संतोष बिना सट तेरे तो भूख कब न भगेगी। 14, 20, 50 भजे से तो हो या हजार तो लाख मांगेगी। कोटि अरब खरब भजे पृथ्वी पति होने की चाह जाएगी। स्वर्ग पता को राज मिले कृष्णा अधिकति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष में ना सट तेरी तो भूख को न भगेगी। वो संतोष हो जाएगा। कुछ चाहिए कि कुछ नहीं चाहिए, मैं हृदय से विदा हो जाएगा। ऐसी बात है सज्जनों, और हो सकती है शरीर के रहते रहते, इस शरीर के रहते रहते हो सकती है, सबके हो सकती है। कोई भाई हो, कोई बहन हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई पढ़ा लिखा हो, तो अपढ़ हो, जानकार हो, अनजान हो, कैसा ही हो, कोई ज्ञान हो, सब कैसे हो सकते हैं। ये बात है, खास बात यह है। परंतु ये मेरे को मिल जाए, मेरी शांति हो जाए, ये कभी होगा ही नहीं। आगे होता दूध आप धनिया से मिल लो, लखपति मिल लो, करोड़पति मिल लो, अरबपति से मिल लो, घरपति से मिल लो, ये बाकी बाकी रहेगा। कितना ही धन हो जाए पर बाकी बाकी रहेगा। और वो परमात्मा को जानने से, उसे जानने से सब हो जाएगा। तो करना क्या चाहिए, करना सबको ये है कि सबको सुख मिले, सबको आराम मिले। सर्वे भगवान तुर्विना, सर्वे संत दया भया, संसार में सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल रहे, कोई किंचित मांगे कभी दुखी न हो, ये करना है। परंतु ये अभी करते हैं इससे पूरा हो जाएगा ये नहीं है। ये गो सेवा करने से बड़े बूढ़े अपाहिज अग्रसित आश्रित है, अभाव करते हैं, उनकी सेवा करने से। सज्जनों सेवा करिए, बिना करना पूरा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप कितने ही प्राप्ति कर ले, कितना ही सुख प्राप्त कर ले, कितना ही धन प्राप्त कर ले, कितना ही मान प्राप्त कर ले, कितना ही संसार में पढ़ाई हो जाए, कितनी वाह वाह हो जाए, करना पूरा नहीं हुआ। और सेवा करना शुरू करो तो हो जाएगा। आपके घर का कोई काम करे तो उसे राजी होते हैं नहीं आप? ऐसे भगवान का काम करे तो भगवान राजी हो जाएंगे। हमें भगवान की सेवा करनी है आपकी शक्ति के अनुसार। अब जितनी भाई बहनों के बीच में जो शक्ति है, सामान है, अपने पास में कुछ सामग्री है, वो काफी है। बहुत सामग्री चाहिए ये बात नहीं है। केवल भाव सबको सुख कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे, सब सुख कैसे हो जाए, केवल भाव होना चाहिए आपका। आपके धन की समत नहीं, कोई जनजन की जरूरत नहीं, अन्न की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं, चीजों की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता केवल आपके भाव की है कि संसार में दुखी न रहे। दुखियों को देख करके हृदय में एक करुणा होती है, एक दया होती है। तो वो दिन कब होगा जिसे ये भाव हो जाएगा कि कोई दुखी न रहे, संसार में कोई अभाव ग्रस्त न रहे, किसी को कष्ट न हो, ये भाव आपका हो जाए। दुनिया का कष्ट नहीं मिटेगा, दुनिया का कष्ट मिट जाए ये बात नहीं होगी, पर आपके हृदय में कष्ट नहीं होगा। कब के दूसरों को, दुनिया को दुख देकर ये जो दुख होता है ये चोट नहीं रहेगी, ये चोट नहीं रहेगी। जब आपका सेवा भाव हो जाएगा, केवल भाव आपका, केवल सबके सब सुखी हो जाए। दूसरे को दुखी देख करके अपने हृदय में ये जल्द पैदा होगी कि हे नाथ, हे प्रभु, ये सब सुखी कैसे हो जाए। हमारे को दुख देने वाला है, हमारे को कष्ट देना है, हमारा बिगाड़ करता है, हमारा नुकसान करता है, ऐसे को देख करके मन में ये होगा कि सुख कैसे हो जाए, इनका दुख कैसे मिट जाए, इसकी जलन कैसे मिट जाए, इसको शांति कैसे मिल जाए। केवल ये भाव आपका होना चाहिए। आपका भाव होने से आप तृप्त हो जाएंगे और भगवान खुश हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। अरे हम खुशी हो जावे, हमारे हम नया हो जावे, लोगों की पावे नहीं तो आप तो पाते रहेंगे, शांति नहीं मिली, कष्ट पाते ही रहेंगे, दुख मिटेगा ही नहीं। और कोई हो बहने हमारे साथ बैर रखने वाला हो, हमारे को दुख देने वाला हो, कष्ट देने वाला हो, अशांति पैसा पैसा पहुंचाने वाला वो सबके सब सुख कैसे हो जाए। हे नाथ वो दिन कब होगा जो लोग दुनिया का दुख मिट जाए, दुनिया का दुख मिट जाए तो दुख नहीं मिटेगा ना, आपकी शांति हो जाएगी। केवल ये वृत्ति होने से, केवल ये वृत्ति होने से आपका धन कम हो ज्यादा हो, आपके पास अन्न कम हो ज्यादा हो, आपके पास कपड़ा ज्यादा हो कम हो, आपके पास मकान कम हो ज्यादा हो, इसका काम नहीं है। आपके पास जो है उतनी समय उतनी वो काफी है आपके समय। जिसके पास जितना है, जितना पैसा मिला है, जितना अन्न है, जल है, वस्त्र है, जो चीज मिली है उतनी काफी है। कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं जरूरत है, लाखों करोड़ रुपया करोड़ में जरूरत है। जितना आपको मिला है उतने से आपको ये हो जाएगा, ये एक पक्की बात है। ऐसे आप कैसे हैं पढ़े लिखे कि नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने जानने की बात आपकी पूरी हो जाएगी और पाने की बात भी पूरी हो जाएगी। ये पूरी हो सकती है इसी जन्म में, इसी में नहीं, ऐसी बात है। तीन बात का दुख हो जाए मन में कि सब लोग सुखी जैसे हो जाए, और ये संसार और जो शरीर है इनसे असंग कैसे हो जाए, इसका दुख कैसे मिट जाए, असंग कैसे हो जाए। वो घड़ी कब होती है, वो समय कब होगा जिससे मैं संसार से और शरीर से असंग हो जाए। ये शरीर के दुख का दुख नहीं हो, संसार के दुख का दुख नहीं हो, हे नाथ ऐसा समय कब होगा। केवल ये जगह केवल मन में चाहना है, तीन हो जाएगा। हे प्रभु तो भगवान कैसे मिले, भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा प्रेम हो। अब बस वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आपके पास जितना है उतना ही रहते हुए भी केवल भाव ये हो जाए कि भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान को दर्शन कर लू, देख लू, भगवान का प्रेम हो जाए, भगवान मीठे लग जाए। वो कैसे लगे, ये केवल भाव है। ये तीन योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ये पूर्ण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबके लिए आपके पास जितनी विद्या है, आपके पास जितना धन है, आपके पास जितना रुपये है, आपके पास जो चीज है, आपके जो सामर्थ्य है वो उतनी काफी है, जिसके पास उतनी काफी है। धन ज्यादा हो, योग्यता ज्यादा हो, रुपये ज्यादा हो, विद्या ज्यादा हो, ज्यादा कम नहीं, जिसके पास जितना है अभी उतने में, उतने से ही ये बात हो जाएगी। आपका स्वार्थ भाव मिट जाए, सब सुखी हो जाए, परमात्मा का प्रेम हो जाए, और दुनिया का दुख मिट जाए, और हम संसार से शरीर से असंग हो जाए, शरीर से संसार से असंग हो जाए। ये लालसा केवल आप जागृत, केवल लालसा, केवल मन की लालसा आपकी जागृत हो जाए तो हो जाएगा। इतनी बात है, हम क्या है कैसे हैं हम जान लें, संसार से असंग हो जाए, शरीर से असंग हो जाए, आसक्ति मिट जाए, इनमें जरूरत है वो मिट जाए, मिट जाएगी। एक भगवान से प्रार्थना करो आप, हे नाथ दुनिया का दुख कैसे मिटे। जैसे रंतिदेव आदि भरा है, उनके यही बात थी मन में कि सब संसार में जिस किसी को दुख हो वे सब सुखी हो जाए, और वो दुख मैं भोगू, सबका दुख मैं भंज है दुख का, सब दुख रहित हो जाए, दुख सब मैं भोगू, सब आदमी सुखी हो जाए, ये भाव आपका हो जाए। न सब आदमी सुखी होंगे न बात है, आपका दुख मिट जाएगा। केवल आपका भाव हो जाएगा, सब लोग सुख देगा, किसी को दुख ना पाए, स्वप्न में कोई दुख ना पावे, कोई कष्ट ना पावे, संसार है जैसे रहेगा, अपार है जैसे जैसा रहेगा, ये रहते हुए भी आपका दुख उठ जाएगा, परंतु कब कि दूसरे के दुख से आप दुखी होंगे, तब दूसरे के दुख से दुखी होंगे। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहे न जाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, उन्होंने कहा कहना आया नहीं, कहना कहा तो सर अच्छा कहा और कहना आया नहीं, क्यों कि न जपरिताप द्रव है नवनीता। मक्खन होता है खुद के आंस लगने से पिघलता है, संतों का हृदय दूसरे को दुखी देकर पिघलता है, फर्क इतना ही है। मक्खन से कोमल होता है विशेष, पर कैसा होता है, मक्खन के खुद के आंस नहीं लगे तब नहीं पिघलता, खुद के आंस लगने से पिघलता है। संतों का हृदय दूसरे को दुखी देकर पिघल जाता है, कोसों पर है, दूर है, दुखी है, वहां दुखी देखते हृदय पिघल जाता है, सब ऐसे सुबह कैसे हो जाए, पिघल जाता है हृदय, द्रवित हो जाता है, अब वे निहाल हो जाते हैं। सज्जनों बात इतनी है, सब सुखी ऐसे हो जाए तो आप सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे सच्ची बात है। किसी के दुख ना रहे, किसी के संताप ना रहे, किसी के धर्म ना रहे, किसी का शांति न रहे, किसी का भाव न रहे, कोई दुखी नहीं रहे, तो कोई दुखी नहीं रहे ये तो नहीं होगा, मगर आप दुखी नहीं रहेंगे इसमें संदेह नहीं। और आपके दर्शन से, स्पर्श से, भाषण से दुनिया को शांति मिलेगी, आप में ये भाव होगा तो शांति मिलेगी, जैसे तपे हुए को शांति मिलती, ठंड मिल जाए, प्यासे को जल मिल जाए मीठा ठंडा, उसको तृप्ति हो जाए, ऐसे उसको तृप्ति होगी आपके संग करने से, आपके दर्शन करने से, आपके पास रहने से, आपके पास जाने से दूसरों का दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, अशांति मिट जाएगी। इस विषय में जितना जितना जो आगाड़ी बढ़ गए हैं, उनके दर्शनों से, उनके स्पर्श से, उनके भाषण से शांति मिलती है, कुछ किए बिना, कुछ दिए बिना, कुछ परिश्रम के बिना, स्वतः स्वाभाविक, बड़ी आश्चर्य की बात है। घर का कुछ भी खर्च नहीं होगा, कुछ तकलीफ नहीं होगी, सुख हो जाएगी दूसरे, आप भी सुख हो जाएंगे, आपका जब ये भाव होगा तो आप सुखी हो जाएंगे, आपका संग करने वाले सुखी हो जाएंगे, आपके दर्शन करने वाले सुखी हो जाएंगे, आपका स्पर्श करने वाले सुखी हो जाएंगे, आपको देखने वाले सुखी हो जाएंगे, सबके सब सुखी हो जाए ये नहीं, परंतु आप में भी सुख आ जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। सबको धन दे करके कोई तृप्त कर सकता है? है किसी की ताकत? सबको भोजन दे करके कोई तृप्ति कर सकता है? सबको जल पा करके कोई तृप्ति कर सकता है? सबको कपड़ा दे करके कोई तृप्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। पर भाव आ जाए आपका, भाव आप आ जाए, भाव आने मात्र से तृप्ति हो जाएगी, शांति हो जाएगी। मैंने ऐसी बातें सुनी है और देखी है। जो संत है जिसके पास कुछ भी नहीं है, पूरे पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए अन्न पास में नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, परंतु उसके संग से शांति मिलती है। और जिसके पास बहुत धन है, वो धन उसके पास पड़ा रहे सुखी नहीं होगा, उसके पास अन्न बहुत है, उसके पास जल बहुत है, उसके पास संसार मकान बहुत है, पर लोगों को शांति नहीं मिलती। धन पैदा होती मुफ्त में, मुफ्त में धन होती है। भाव आपका हो जाए शुद्ध निर्मल तो आपके चीजों की जरूरत नहीं है, आपके दर्शन से शांति मिलती है, आपके दर्शन से आपके पास पहुंचने मात्र से जलन मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, शांति मिल जाएगी। केवल आपका भाव हो जाए। सज्जनों, मनुष्यों ने चीजों की आवश्यकता मानी है, रुपये मिल जाए तो हमारा उपकार हो जाए, हमारे पास धन हो तो हम दूसरों को सुख करा दें, हमारे पास अन्न हो तो भोजन करा दें, हमारे पास जल हो तो सुख करा दें, हमारा चीज हो तो दे दें। ये सब हो तो ये बात नहीं आएगी। स्वतः तृप्ति होती, स्वतः शांति होती, स्वतः केवल आपका भाव बन जाए, केवल आपका भाव। त्याग शांतिर अनंतरम, जहां लेगा त्याग हुआ दूसरों को शांति मिलने में देरी नहीं लगेगी। आपके भीतर अपनी अपनी दरिद्रता न रहे, आपको मिले न मिले, कोई चीज हो आपके पास न हो, कोई जरूरत नहीं, आपके भीतर में जलन न रहे, आपके पास अपना अभाव न रहे, आपके संतोष हो जाए, दुनिया को संतोष हो जाएगा, दुनिया को शांति मिल जाएगी। और आपके दर्शनों से, आपके चिंतन से, आपके याद करने मात्र से दूसरों को सुख मिलेगा, ये याद करने मात्र से दूसरों को मिल जाएगी, धन मिल जाएगी। ऐसे आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, हम सबके सब ऐसे हो सकते हैं। करोड़पति सब नहीं हो सकते, लखपति सब नहीं हो सकते, सहस्रपति नहीं हो सकते, पर आपके द्वारा दुनिया को शांति मिले ये हो सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं है पर दुनिया को शांति मिलती है। आपके पास में अपने खाने के लिए अन्न नहीं है, तृप्ति हो जाएगी। किसी हिंदी से बात है, आपके पास कुछ नहीं है परंतु दुनिया की भूख मिट जाएगी, तृप्ति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, कृतकृति हो जाएगी, ज्ञात ज्ञात भी हो जाएगी, जानना बाकी रह जाएगी, करना बाकी रह जाएंगे, पढ़ना बाकी रह जाएगी, पूर्ण हो जाएंगे, पूर्ण अपूर्ण नहीं रहेंगे, ऐसा हो सकता है। सज्जनों, उसके लिए धन की जरूरत नहीं है, कपड़ों की जरूरत नहीं है, अन्न की जरूरत नहीं है, जल की जरूरत नहीं है, मकान की जरूरत नहीं है, इन बातों की जरूरत नहीं है, केवल आपका भाव हो जाए। ऐसी बातें हमने सुनी है, कुछ थोड़ी बहुत तो नमूना देखने में आया है। लाखों करोड़ों अरबों रुपया पास में है पर देखने वाले को शांति नहीं मिलेगी, जन होगी, जन पैदा हो जाएगी, कोई वसूल मिल जाएगा, कोई तो मिल जाएगा, संसार की जन नहीं मिटेगी। ऐसे कोड़ी आपके पास नहीं है परंतु आपके दर्शन करने शांति मिलेगी, ये भगवान के भजन में शक्ति है। भगवान को याद करो, अब दुनिया की आवश्यकता न समझो, एक भगवान का स्मरण करो, आप विलक्षण आप आ जाएगा, अलौकिक विलक्षणता आ जाएगी आप में। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ये आपकी रिटर्न होनी शुरू हो जाए, हृदय में ये भाव हो जाए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु तो मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भाव हो जाए, केवल ये भाव हो जाए, सब सुखी कैसे हो जाए। हमारे साथ बैर रहता है, हमारे साथ में बैर रहता है, हमारे को दुख पहुंचाता है, हमारे को कष्ट पहुंचाता है, पर हमारा भाव हो जाएगा, इसको सुख कैसे हो जाएगा, उसको शांति मिलेगी। हमारे को कष्ट पहुंचाने वाले पुरुष के द्वारा उस पुरुष को शांति मिलेगी। ऐसी विलक्षण है भगवान के स्मरण में, प्रभु के याद करने में ऐसा आनंद है, ऐसी एक विलक्षणता है, ऐसी एक अलौकिकता है, ऐसी एक विलक्षणता है, ऐसा एक भाव है। आप केवल भगवान को याद करें और किसी को दुख नहीं हो, किसी को कष्ट नहीं हो, सब सुखी हो जाए, बहुत बड़ा भारी उपकार होगा। यथा तरोन से नृप्यंते सत्सन्धुजोपशाखा प्राणोपहारा तथा सर्वान्नमच्युते ज्या। एक भगवान का आप भजन करे, भगवान के भजन में मस्त हो जाए और संसार को भूल जाए, भगवान में तल्लीन हो जाए, पेड़ में जल में बने जड़ों में खाद और जल पहुंचने से उस पेड़ के बड़ा बड़ा तना, बड़े बड़े डाले हैं, छोटे डाले हैं, छोटी टहनियां हैं, पत्ते हैं, पुष्प है, फल है, सब तृप्त हो जाएंगे। एक उसके जल डालने से, जड़ों में जल डालने से उस वृक्ष की सब तृप्ति हो जाती है। और एक प्राणों को आहार दिया जाए, जो भोजन करने वाले हैं मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, उसे प्राणों को आज प्राण को उपहार दिया जाए। खुदा पिपासा प्राण से भूख और प्यास ये प्राणों को लगती है, वो भूख और प्यास मिट जाए आपके द्वारा तो सबकी मिट जाएगी। सर्वाधर्मच्युतेज्या, भगवान का पूजन करने से सबको शांति मिल जाएगी, सबको सुख मिल जाएगा, सबको आनंद मिल जाएगा, सबका दुख मिट जाएगा। केवल आप भगवान में लग जाए, ऐसा दूसरा उपाय नहीं है, ऐसा कोई और उपाय है नहीं। कितना ही धन हो, अरबों आपके धन हो, अरबों खरबों तक धन हो और धन करते जाओ, सब सुखी नहीं हो। कितनी आप पर शक्ति आ जाए, बड़ा भारी राज्य मिल जाए, बड़ी संपत्ति मिल जाए, उसके द्वारा सबके सब सुखी हो जाए नहीं है। कितना ज्ञान जिला पास न हो, सबको शांति नहीं होगी। एक भगवान की याद करने से सब सब ठीक हो गया। ये बात सच्ची है, विश्वास तो होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बात सच्ची है। एक सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भाई हो बहन हो, दरिद्री हो धनी हो, साधु हो गृहस्थ हो, आप कैसे ही हो, आपकी विद्या हो न हो, पढ़े लिखे हो न हो, केवल भाव आपका हो जाएगी और भगवान में लग जाए सच्चे हृदय से, दुनिया मात्र को शांति मिलेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कैसे हुए उनकी वे जाने, उनकी रामायण से अभी शांति मिलती है। और बड़े बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े उनके घर में भी रामायण है और बिल्कुल बेचारे शांति उन घर में भी रामायण है। गरीबों को भी रामायण शांति देती है, धनी आदमियों को भी शांति देती है, पंडितों को पढ़े लिखों को शांति देती है, अपर्ष पापों को शांति देती है। रामायण से सुख होता है, रामायण के पाठ करने से लोग सुखी होते हैं, मैंने देखा है, कलकत्ता जयपुर आदि देखा मैंने। हम विचार करते हैं कि हम बातें बड़ी अच्छी कहते हैं, अच्छी बातें सुनाते हैं, परंतु लोग इतने नहीं आते। रामायण का पाठ करते हैं लोग बताते हैं और इतनी शांति मिलती है, व्याख्यान से हम शांति नहीं देख सकते। व्याख्यान करके सबको सुखी हम नहीं कर सके, ऐसे लाखों आदमी आते हैं रामायण सुनने के लिए। प्रत्यक्ष देखा है, आप लोगों ने देखा होगा, कलकत्ते में देखा होगा, व्याख्यान में इतने आदमी नहीं आते, रामायण पाठ में आते हैं। अर्घोड़ा पाठ होता है, अर्घ का होता है बीच में होता है, लाखों की तादाद में लोग खुश होते हैं। और ये टांगा वाला, इक्का वाला और ये मोटरों वाला बसों वाले राशि हो जाते हैं, सब के पैदा हो जाती सब कुछ हो जाते ठीक है। मोटरों वाले बसा रहने वाले और वे किराया कम कर देते हैं, सत्संग में जाओ तो क्या करने जाएंगे, थोड़ा थोड़ा जाएंगे, खुश होते हैं। ऐसी तृप्ति लखपति करोड़पति नहीं होते, ऐसी तृप्ति। तो गोस्वामी महाराज की वाणी में शक्ति है, वो क्या है, भगवान का चरित्र है। किसने लिखा है, मान बढ़ाई ने लिखा है, हमारी प्रशंसा हो जाए इस बात ने लिखा है। वो कहते हैं, कवि न हो न चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कवि न हो, कवि नहीं होता, मैं चतुर कहलाता हूँ, बड़ा विद्वान हूँ, ऐसा मैं नहीं होता। मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार राम गुण गाता हूँ, भगवान ही गुण गाता हूँ, भगवान का चरित्र गाता हूँ। कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं, भगवान गुण गाता। सज्जनों ऐसी बात है, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। सब भाई बहन लग जाए इसमें, भगवान के गुण गाने में, भगवान के याद करने में, भगवान के चिंतन करने में बड़ा भारी उपकार होगा, बड़ा भारी दुनिया का हित होगा, बड़ा कल्याण होगा। आप भी न्यारे हो जाएंगे, आप भी न्यारे हो जाएंगे, आपके दर्शनों से लोग न्यारे हो जाएंगे। ऐसी शांति मिलेगी जिसका कोई अंत नहीं है, आनंद मिलेगा। एक भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से भाइयों बहनों, एक हृदय में भगवान की लालसा, भगवान के चिंतन, भगवान का स्मरण होता रहे, अरे भगवान में लगते रहे, भगवान का नाम आता रहे। दादू जैसा नाम था तैसा दिया ना है, दादू जैसा नाम था तैसा जीना ना है। देख अलावा उड़ रहा है, उस रही मन में आए, देख तो मर रहा है, तो तैयारी करते वाले की मन में ही उसे भी। दादू जैसा नाम था तैसा जीना ना है, जैसा नाम था कीमती ऐसा उन्हें नहीं दिया, वो कीमत हम समझे नहीं, परंतु लोगों को शांति मिली। प्राण जा रहे हैं परंतु मन में है कि नाम लेते, नाम लेते। सज्जनों भगवान के चिंतन करने का, भगवान के भजन करने का एक विलक्षण आनंद है, अलौकिक आनंद है, विचित्र आनंद है। जो सच्चे हृदय से भगवान में लगे हैं वे जानते हैं, नकली से नहीं, असली भाव जिनका हो गया भीतर का ये जानते हैं, उनको उसका अनुभव होता है। कहने की बात नहीं है, सुनने की बात नहीं है, सुनाने की बात नहीं है, लोगों को बताने की बात नहीं है, स्वाभाविक शांति मिलती है, स्वाभाविक। जैसे बर्फ के पास में ठंडक आती है, अग्नि के पास में गर्मी आती है, ऐसे उनके पास में जाने से शांति आती है, देखने से शांति आती है, बचने से शांति आती है, याद करने से शांति आती है, याद करने मात्र से ये विलक्षणता आ जाती है। केवल भगवत भजन है, एक भगवान का भजन हो। गोस्वामी महाराज क्या थे, भगवान का नाम लेते थे, नाम लेने मात्र से उनमें चित्तता आ गई। उनका नाम बोला नाम था कि जन्म थे, सबसे पहले राम ही बोले थे, इस वजह से नाम था राम बोला। सुनिए स्वाभाविक भगवान की याद आई, भगवान का नाम लेते या स्वाभाविक। उन्होंने कहा भाव कुभाव अनेक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशु भाव को भाव अनख आसु आस में अनख लेंगे भाव में कुभाव में बहुत और सादर सुमिर न दे नरक रही तो भोबारि गोप देवता रही सादर सुमिर न दे नरक रही जो नर आदर कैसे भगवान का नाम ले तो गोपाल जी वो पद बता रही गाय के खुर में जैसे पानी भरा हुआ हो उनके पास जाने में कैसे हो जाता है इधर पैरेगा उधर पैरेगा कुछ हो जाता है ऐसे भगवान जी गोपद ही बता रही वत्स पदम देगा भागवत माया है गाय भी बड़ी नहीं जा रही बस नंबर छोटा छोटे बसरे का पैर तिर जाए चिकनी माटी में उसमें बह जाए पानी तब उसके पार करने में क्या जोर है बड़ी गाय खुर बड़ा होता है तो मोटा होता है बस बदम बदम बसरे का पद छोटा सा उसके पार होने में क्या जोर है जो संसार से पार होने में कोई जोर नहीं आता यह शक्ति भगवान में है भगवान के नाम में है भगवान के भजन करने वाले संतों में है उनमें ये चीज है। गोस्वामी जी महाराज के और भी कुटुंबी थे अरे साधु हुए तो उनके गुरु भाई थे उनके गुरु थे और भी कई थे मेरा भाभी की सास भी थी उनके कुटुंब भी थे उनकी नरद भी थी उनके पति थे नेवर थे सब थे पर जो मियां भाई में ताकत है वो ताकत नहीं सास तो पूजनीय थी ना आदरणीय थी मियां भाई के लिए भी पर मियां भाई में रो सकती है वो सकती थी अकेली चली गई वृंदावन अकेली चली गई द्वारका जी अकेली स्त्री जाती अब इनको कह रहे तुम अकेले जाओ कहीं मुझे जाए अकेले कहीं जाओ डर लगता है भय लगता है मेरा भाई ऐसी थी भाई भाई इन सुंदर थी वो सुंदर थी बहुत पर भगवान का भजन था तो मेरा क्या कहना है जहां जिस गांव में जाओ उस गांव में आनंद हो जाता संतों की बातें सुनिए संतों को आनंद हो जाता है जिस गांव में जाओ संत महात्मा गांव में आनंद हो जाए आनंद की लहर पैदा हो जाए लहर चुप सुख हो जाए ये सब ताकत केवल भगवान के भजन में है और नहीं है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो सज्जनों उनमें सब में आ सकती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई गोस्वामी जी महाराज है मियां भाई है भगत हुए उनमें क्या चीज थी केवल भगवान को अपना बांधते थे और भगवान को याद करते थे उससे विलक्षणता आ गई उनमें अलौकिकता आ गई विलक्षणता आ गई विचित्रता आ गई सत्य स्वभाव की उनको जोर लगाना नहीं पड़ा काम करना नहीं पड़ा रुपये की टिकट नहीं पड़ी चीजें की टिकट नहीं पड़ी पड़ी स्वाभाविक उनको मांगना नहीं पड़ा उनको चीजें इकट्ठी करनी नहीं पड़ी चीजों की जरूरत नहीं सज्जन और दूसरे की जरूरत नहीं केवल एक भगवान को याद करे केवल सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए रात दिन और देखे नहीं कौन क्या करता है कैसा है अच्छा है कि बदला है बुरा है कि भला है कैसा है जरूरत नहीं अपने सच्चे हृदय से भगवान को देखा जाओ अपने राम शहर से रहिए अपने भगवान से मतलब है परवाह नहीं दूसरे किसी की एक भगवान में लग जाए सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सज्जनो उसका नाम लो राम दरी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए दावा नहीं संतता जीते सोले जाए, रामधड़ी छोड़े पड़ी सबको खिलवाए, रामधड़ी छोड़े पड़ी कोई छिपी भी नहीं है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कोई कह लो, जात भजो गुजर भजो बावे भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शीर, भगवान के नाम में सबका हिस्सा है। कोई बैठ जाए तुम कैसे बैठते बाप ही छोड़ रहे, क्यों हमारे बाप का नाम है, हमारे पात्र हमारे परम पिता परमेश्वर का नाम है, अपनी बपोती है अपने बाप का है, सब करी सब करी कैसे के लिए नहीं हो ऐसी बात नहीं है, सब करी ऐसी विश्व बात है, ऐसी लोग बात है। स्वीकारो छी करे कर कान वजह सो मानिया भजो नायक भगवान जहां बजिया भगवान जहां से किरणियो कैसे हिस्सा के हिरणियो कैसी बात है ऐसे संतों की बात आती है, संतों की बात संतों ने जोर से क्या है हेला मार करके लोगों को समझा दिया, अरे भाई भगवान का नाम लो थी, प्रहलाद जी के ऊपर बहुत शस्त्र से प्रहार किए, प्रहलाद मरा नहीं, कृष्ण ने कहा कि ये जल्लाद है जाओ जो मर दो, ले गए मारने के लिए बहुत प्रयत्न किया, प्रहलाद जी कुछ बिगड़ा नहीं, पैसे आए तो जल्लाद धमकाने लगा राजा, तो प्रहलाद कहता राक्षसो हरि हरि तो संकट करते अरे राम राम करो तुम सद्भाव की बोल दो समीर जगत के बात पड़े विपद के अब भी शब्द हो जाएगी तो माना लाभ लो भगवान उन्हें समझ नहीं आती दुख बात है, अरे भगवान का नाम लो, संतों को दया आती है तुम भगवान का नाम लो, केवल भगवान का बोध हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख बढ़ जाएगा, संताप बढ़ जाएगा, जलन बढ़ जाएगी, शांति हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी पास मत हो सब कुछ हो जाएगा एक भगवान का नाम लेने से। हरि वचन किए छोटा सब थी मोटा था ऐसे सबसे बड़ा हो जाएगा भगवान का नाम से, बड़े से यहाँ बड़े होते है जो भगवान पूछ दंड तुलसी बड़े पड़ता पदे दंड ब्रह्मांड चंद्रदार सूखी लगड़ी बिंदु कुल बिन पात सूखी लकड़ी हाथ में थी बावन भगवान के, बावन भगवान जितना उतने खान तक लाठी होती है, खान तक होती लाठी बड़ी लाठी खान तक इतनी लाठी थी बावन भगवान के, एक बावन अंगुल थे इतने छोटे थे, संसार को नापने लगे जो मरो सब संसार नाप रहे और कहा गया बली तू कहता तीन पग देगा तीसरा पग कहां दूंगा था खान को दो पग में सब नाप लिया, बली ने कहा महाराज जिसकी संपत्ति दो पग की हो तो एक पग था तो वह भी होगा, दो पग की संपत्ति जिसकी है एक वो तो हम सिर पर रखो एक पग से तो वही होगा दूसरे दुखी हो गए भाई दुख देगा सारा महीन के नगा किया बड़ी आज से पवन बन श्री भगवान रे सार महीन लग लगा कोई देख लो रे नगा किसी का सगा नहीं है करके दगा कोई देख लो रे बावन भन बलिराज से दगा कोया खुद विष्णु ने रे चार महीने नौकरी का लाग लगा कोई देख लो रे। कृष्ण ने अक्रूर को भेजा बुलाने श्री कृष्ण को रे, पकड़ चोटी ही दे पखारा क्या हाथ लगा कोई देख लो रे। दगा किसी का सगा नहीं भाई करके दगा कोई देख लो रे। जगा जमी पर जिसने किया कोई खद सगा, पेड़ दिया खुद अंत में कोई दगा भाई। प्यारे किसी से दगा न कर रहा यूं कहता दामोदर आवे, दगा जमी पर जिसने किया सोई आप ठगा कोई देख लो रे। दगा किसी का सगा नहीं भाई करके दगा कोई देख लो। सर्वे भगवंत सुखिया सर्वे संतु मया सर्वे भद्राणी पशंतु मां कृष्ण कुमार। किसी को कभी दुख दो भजन करो अपना भगवान को याद करे सब सुखी हो जाते सब निर्मल हो जाते सब शांत हो जाते सब सुखी हो जाते सबका दुख मिट जाता है। संसार में बड़े भारी दुखी हो रहे लोग मुफ्त में, अगर वहां ये भजन में लग जाए भगवान के चरण में लग जाए सच्चे हृदय से दुख मिट जाए उनका भी दुख मिट जाए। ऐसी बात है एक भगवान ने याद कर दी, बहुत से धन हो बहुत सी संपत्ति हो बहुत सी दे हो अरे भगवान का भजन किया नहीं किया तो सब गए रहे पाई बिन पाए कुछ नहीं मिला। और एक भगवान में लग गए सब कुछ हो गया सब आनंद हो गया मस्त हो गए भगवान में भगवान के भजन में आनंद हो गया। किसी को दुख हो तो भीतर से भीतर भगवान को याद करो परवा मत करो उसे दुख देने वाले में परवा मत करो भगवान को याद करो भगवान का चिंतन करो भगवान का भजन करो सब काम ठीक हो जाए। मौज हो जाती है दुख में सुख हो जाता है दुख का समुद्र आ जाए उसमें दुख हो जाए सुख मौज हो जाती है आनंद हो जाता है दुख मिट जाता है मस्त हो जाओ। संत हुए उन्होंने ये संतों को ये बात मिली है उनको ये बात मिल गई इस बात से वे सुखी हो गए उन्होंने समझ ली इस बात को समझ कर गए इतने सुखी हुए इतने प्रसन्न हुए कि भगवान की कृपा हो गई भगवान को याद कर करके खुश हो गए प्रसन्न हो गए राजी हो गए भगवान का चिंतन करके भगवान का भजन करके भगवान को याद करके भगवान को पुकार करके इतने मस्त हो गए इतने आनंदित हो गए ये कोई परा बात नहीं। एक ब्राह्मण थे मैंने देखा उनको सो नहीं सकते थे रात में सो नहीं सकते पैर सूज गए थे बैठे रहते सो नहीं सकते सुख से खा नहीं सकते चल फिर नहीं सकते पग सूज गए थे। वो कहते हैं कि दुखी मेरे से कोई नहीं है और मेरे से सुखी भी कोई नहीं है। उन्होंने ये बात कही मेरे जैसा रोगी दुखी कोई नहीं है और मेरे से सुखी कोई नहीं है। सो नहीं सकते बैठ नहीं सकते चल नहीं सकते उठ नहीं सकते तो मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है पर मेरे से सुख कोई नहीं है आनंद हो रहा है मन में मौज हो रही है भगवान को याद कर रहा है बस हो रहा है। मेरे जैसा दुखी कोई नहीं मिलेगा और मेरे जैसा सुख कोई नहीं मिलेगा मेरे जैसे संताप नहीं मिलेगा इस संताप में भी सुखी मेरे जैसा नहीं मिलेगा आनंद हो रहा है भगवान को याद कर रहे हैं भगवान का भजन हो रहा है भगवान का चिंतन हो रहा है सब कुछ मिल रहा है। खुद गई थी उन्हें खुद बात गई तो इतना कष्ट सो नहीं सके, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, पग सूझा शरीर ऐसा ही बैठे रहते, केवल बैठे खाट पर बैठे, फिर दुखी बैठे नहीं मिलेगा और सुख भी नहीं मिलेगा। मन में सुख, मन में शरीर में दुख है और मन में सुख है, फिर नहीं आए एक भी नहीं किया इसी केस में थे। खुद ने कहा कि मैं तुझे दुख भी नहीं मिलेगा और मेरा सुख भी नहीं मिलेगा, बताओ मेरे दुखी भी नहीं मिलेगा तो कोई बीमार होता है, कोई गिर होता है, मेरे सुखी नहीं मिलेगा। आनंद दुखी तो ऐसा कोई नहीं, पर सुखी तो कई हो सकते हैं ना, सुखी तो कई हो सकते हैं। वैसे दुख कहाँ है, अरे नहीं है, ऐसा सुख तो है ही है, ऐसा दुख कहीं बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, वो तो दुखी ऐसा नहीं है, सुखी तो हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। भगवान को याद करे, ये तो सबके सबके अपनी बात है, अपनी अपनी बात है, सबकी अपनी बात है, इसमें सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है, सब शून्य हो सकते है। राम नहीं छोड़े पड़ी ने सबको खेलो आए, भगवान आई संता जीते सोरे जाए, गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 20 अक्टूबर 1998 को सायं लगभग 3:30 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ।